ko'pni ko'rsang yomonda yaratgan zot biz tomonda nega indamaymiz qarab fisq-fasod bu zamonda ummatni ko'rsang yomonda yaratgan zot biz tomonda nega indamaymiz qarab nega indamaymiz qarab ko'rmoqda bu ko'zlar dunyo fasodiga qarab ko'r xohlagan so'zlar Day olmas qaram Eylar ko'rmoqda bu ko'zlar Dunyo fasodiga qaram Ko'r xohlagan so'zlar